Противоположности. 31-ва лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя на 12 юни 1942 година. Петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Молитвата Отче наш. Имате ли зададена тема? Не, нямаме. Тогава пишете, пият ли рибите вода? То е все таки да питате, ядат ли хората въздуха. Ако ви зададат темата, защо ви е знанието? Каква полза допринася знанието в света? Какво ще кажете? Защо ви е знанието? Допуснете, че някой от вас иска да знае какво нещо е точката. Когато на човешкия организъм се образува точка, някой цири, какво става? Считате, че точката е център, образува се един център и този център ви безпокои, постепенно се увеличава. Като се увеличава центърът, безпокои ви това, като започне да се намалява центърът, вас ви става приятно. Защо в увеличаването на един център човек се безпокои, а при намаляването приятно му става? Когато мислите са нееднородни, страданието се произвежда. Когато една мисъл не е еднородна, тя произвежда страдание. Коя мисъл е приятна на вас? Мисъл, която носи светлина, е винаги приятна. Мисъл, която е тъмна, винаги е неприятна на човека. Кои предмети са студени? Студено е контраст на какво? Всички предмети, които не са топли, са студени. Какво образува студа? Какви са последствията на студа? Студът втвърдява водата, топлината я разредява. Когато вашата вода замръзва, какво е потребно? Да допуснем, че имате една неприятна мисъл, как ще се освободите? Ако свържете един вол с някое въже за някое дърво, този вол ще седи свързан, не му иде на ум да се развърже. Ако свържете едно куче с въже, то ще прегризе въжето. Защо на кучето му идва на ум да прегризе въжето, а на вола не му иде? За да прегризвате въжето, трябва да станете лош. Ако сте добър, вие ще бъдете свързан. Волът с добрината си умира вързан. Кучето слуша вината си, прегризва въжето. Господарят, който го е свързал, казва, ти нямаш право да прегризваш въжето. Обаче, ако господарят каже, че няма право да прегризва въжето и кучето го прегризва, тогава защо волът е послушен, а кучето е непослушно? Те са разсъждения на противоречие. Представете си, че имате чувството глад. Докато не сте гладен, хлябът е свободен. Щом сте гладен, какво ще стане с хлябът? Значи гладът и хлябът си приличат. Колкото гладът се увеличава, толкова привличането към хляба става по-интензивно. Колкото гладът се намалява, толкова човек от хляба се отдалечава. Може ли да се тури закон, че когато ти си гладен, някой да ти каже, ти не трябва да ядеш? Гладът е задача, която трябва правилно да се разреши. Гладът се задоволява с какво? Де е храната? Когато човек намали онази посредствена храна, с която гладът се задоволява в света, глад ще има. Сега съществува глада, понеже тази задача не е разрешена от хиляди години. Задачата за глада не е правилно разрешена. За пример, задачата за дишането е по-правилно разрешена, отколкото задачата за глада, отколкото процесът за яденето. Ти вървиш, ходиш, мислиш, но не мислиш как да дишаш, а мислиш как да ядеш. Постоянно мислиш откъде ще намериш хляб. Ходиш, но не мислиш откъде ще вземеш въздух, постоянно дишаш. Защо човек за въздуха не мисли, а пък за хляба мисли? Какво представлява въздуха в дадения случай? Хлябът е условие в дадения случай, а пък въздухът е среда. ние сме потопени във въздуха. Г. Х. В. С. Где човек е по-свободен? В условията или в средата? Где човек се движи по-бързо? В рядката среда или в гъстата среда? В рядката среда се движи по-бързо. Кой въпрос днес съставя най-съществения, за който хората мислят? Сутрин, като се събудите, за какво мислите? Кое е най-същественото? За яденето. След като се наедете, мислите за какво? В един уреден свят нещата са ясно поставени. Някой път животът не е уреден. Не знаем за какво мислим. Станеш сутрин, боли те крака. Казваш, че за хляба мислиш, не е така. Като те боли крака, мислиш за болния крак. Щом дойде болестта, вече се отказваш от яденето. Болестта става по-интензивна, започваш да мислиш за болния крак. Като се премахне болката, тогава мислиш за яденето. Ако някой ви пита, защо идват болките, как бихте обяснили, защо се появяват болестите в света? Каква теория бихте създали? Представете си, един шофьор се движи по едно шосе, дето има препятствия. Ако той не внимава, може да си причини пакост. Вие вървите някой път, може да си ударите крака, може да си ударите ръката или може да се прехвърлите и да се ударите. Болките идат от пътя, по който вървим. Невнимателни сме и от ударите проистичат болките. Ти ядеш някоя неестествена храна. Храната е външно условие. Тази храна ти причинява болка. Водата е външно условие, но и водата може да ти причини болка. Значи болките показват, че човек, който върви по пътя, е невнимателен или пък изворът не е правилен. Болките всякога показват, че на той, което човек върши, нещо му липсва. Сега, ако ви дадат едно наследство на месечината, може ли да го наследите? Може ли да имате крепостен акт за едно наследство на месечината? Пък и да имате крепостен акт, какво ще ви ползва? Нали въпросът е малко смешен? Наследство на месечината. Да кажем, имате една идея, която не може да се реализира. Тази идея не мяса ли в дадения случай като имущество в месечината? Идеята за разрешението на перпетум мобили е една неразрешена задача. Преди години беше дошъл един, който се занимава с перпетум мобили. Виждам, че въпросът не е разрешен, на него го е страх някой да не му открадне идеята. Как ще разрешим въпросът на перпетум мобили? В света от милиарди години се движат всичките тела, слънцето се движи, земята се движи, всички тела са в движение, той иска да разреши тази задача. Той мисли, че задачата е неразрешена. Каква нужда има да разрешаваш една разрешена задача? За пример, често вие казвате, трябва да се живее. Каква нужда има да живееш, когато ти живееш? Ти живееш, пък казваш, че трябва да се живее. Какво разбирате под думите, че трябва да се живее? Нека дойдем до онова същественото. Гладът има отношение към хляба, въздухът има отношение към дишането. Да допуснем, че едно време човек е живял като риба във водата. Същия човек сега живее в средата на въздуха. Вода и въздух започват с една и съща буква. Човек ще дойде да живее и в етера. Какъв ще бъде тогава животът? Значи, човек, когато е излязъл из водата, преди това водата е била среда, ограничение е била. Водата, след като станала условие за човека, той е прогресирал, среда станал въздухът. Когато етерът стане среда за човека, а въздухът условие, още повече ще се подобри животът на човека. Когато човек мине от една среда в друга, става подобрение. Щом влиза в една по-рядка среда, става подобрение в условията на неговия живот. Когато ние се намираме в едно тягостно състояние, показва, че средата, в която живеем, не е така хармонична. Трябва да се излезе из тази среда. И точка, Х точка. На точка, Х точка. има хляб, няма хляб. Като кажем има хляб, какво произвежда във вас? Като кажем има хляб, вие сте спокоен. Вървите по пътя, казват няма хляб. Веднага вие се спрете, няма хляб. Това веднага образува спиране. Има хляб. Вие сте тръгнали по пътя, сами сте помислили. Оставили сте някой да вземе, той забравил да вземе. Сега, за да има хляб, от кого зависи? Ние сме в един условен свят. Щом си дошъл, има хляб, няма хляб, не може да дойдеш веднага. Щом човек се ражда в физическия свят, той се ражда веднага. Щом се изменят условията, има нещо нарушено в реда на нещата. Няма хляб. Когато едно дете престане да слуша баща си и майка си, не му дават хляб. Щом на детето вкъщи не му дават хляб, какво подразбираме? Вие не чувствате каква е разликата. Имате намаление на студа и увеличение на студа. На точка С точка, У точка С точка. Увеличението на студа от какво проистича? Увеличението на студа проистича от намалението на топлината. Увеличението на топлината става от намалението на студа. Н точка, Т точка, У точка, С точка. Когато доброто се намалява, какво става? Злото се увеличава. Когато злото се намалява, доброто се увеличава, отношение има. Щом се увеличава злото, доброто се намалява. Какви са резултатите? Щом се увеличава, има повече убийства, има смърт. Щом злото се намалява и доброто се увеличава, убийствата стават по-редки, смъртта се намалява. Ако искаме да знаем статистически дали злото се увеличава или доброто се намалява, може да познаем по убийствата. Щом убийствата се намаляват и смъртността намалява, доброто се увеличава. Щом хората стават по-груби, кое се увеличава? Злото се увеличава. Щом станат малко по-меки, доброто се увеличава. Тогава по външните условия може да познаем дали доброто се увеличава във вас или злото се увеличава. Кои са външните причини за увеличението на злото? Имате едно нормално състояние на ръката. Това са петте пръста. То е естественото нормално състояние на ръката на човека. Някой път пръстът може да се разкриви и вече се явява анормалност. Някой път един от пръстите на човека се изкривява. Някой път се изкривява безименния пръст. Някой път средния пръст се изкривява или малкия пръст. Безименния пръст става център, изгуби се равновесието. При сегашните условия средният пръст е най-голям. Той дава тон на всичките, успоредни са. Те трябва да бъдат успоредни. Ако безименният пръст е по-дълъг от първия, какво показва? Той показва музикалност в човека. Ако първият пръст е по-дълъг от третия пръст, музикалността не е така развита. Ако първият пръст е по-дълъг от третия пръст, показва един човек каквото намисли, не се колебае. Ако първият пръст е по-къс от безименния, такъв човек е колеблив. В едно отношение показва музикалност, а понякога показва защо се колебаете. В дадения случай, щом третият пръст е по-дълъг от първия, колебанието върви като сянка подир вас. Вие не може да се избавите от колебанието. То са две възможности. За да бъдете музикант, третия пръст трябва да бъде по-дълъг. А за да не се колебаете в живота ви, първия пръст ще бъде по-дълъг. Каквото искате, Избирайте между тия двете неща. Вие не искате да се колебаете. Ако отхвърлите колебанието, ще изгубите музиката. Ако сте музикален, каквото искате да го направите, ще се колебаете. Ако първият пръс е по-дълъг, ще изгубите музиката. Ако продължите третия пръс, ще спечелите музиката. Кое предпочитате в дадения случай? Ако искате да станете господар, трябва да посочите първия пръст. На всичките господари първия пръст е по-дълъг. Ако искате да станете музикант, трябва да продължите третият пръст. Така е перспективно. Учителят показва ръката си. Аз съм предпочел музиката. Някои сте предпочели господарството. У някои първият и третия пръст са равни. Те ту решават за музиката, ту за господарството. В един избор едните печелят, в други избор другите печелят. Щом сте музикални, вие всякога ще бъдете добре разположени. Третият пръст носи голямо благословение. Безименният пръст аз го наричам слънчев пръст, който носи всичките блага на човека. Направете един опит. Щом някой път сте много разтревожени или не сте весели, хванете третият пръст, помилвайте го. Няколко пъти помилвайте пръста си. За една седмица, сутрин, като ставате, когато нямате някое разположение, 10 пъти помилвайте пръста си и вижте какво ще стане. Само за един опит. Ритмично ще четете, защото музикалния пръст ритъм има и ритъм иска. Музикално ще броите и тогава ще видите каква смяна ще стане вътре. Щом човек започне да огрубява, той трябва да започне да милва третия си пръст, да смекчи характера си. Я изпейте сега. Мисли, право мисли. Онова, което ще ви даде подтик в музиката. Вие в музиката губите ритъма, а в ритъма се печели. Когато пеете без такт, вие губите всичко. Трябва да спазвате ритъма. Ако бихте изпели «Давай, давай, алегро», как бихте го изпяли? Тази песен е дадена модерато. То е много аристократично. Учителят пее «Давай, давай», ритмично, бързо, малко динамично. Във вас има един страх. В музиката трябва всеки страх да изчезне. Една песен може да се пее с много модулации. Най-първо, когато човек се учи една песен, са необходими известни правила, но човек после трябва да бъде свободен. Ако идете някъде при някое дърво, как ще му кажете «давай, давай»? Ако идете при един човек, как ще му кажете «давай, давай»? Без да го пеете, как ще му кажете «давай, давай»? Учителят пее «давай, давай» ниско и бързо. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 31-ва лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 12 юни 1942 година. Петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев.